Matari, Claude Matari, Elko, Asiazu Mokandae. Kambonanga yaide pizolina miso na kole mete lo sambwe bayan sambwe na iko etike fami ko fami de na salina ino mwana na mayan soto baboti bakufa na boko mano pasi bato emite mama wamba boko lingo na lela ide na lela sungu na lela ide na lela Nalela sungu, nalela ide, naleli sungu. Siri atunani, leki songo. Keli mwabi, wabi jamba kukase. Kambu nanga ya ide, kizoli na miso. Nakole mete, lo sambe bayu ya usambe. Nga iko etike, famiko famide. Nazali na ino mwana na maina. Na boko mana mpasi Batu emite mama wamba boko lingo Nalela ide Nalela sungu Nalela ide Naleli sungu Nalela ide Naleli sungu Nalela ide Naleli sungu Oh Sami Ndinda Merngi Fortina Ichemba Shishi Kabul Pamba Kaosu Milimwa Bangkoko Solo Mitala Ngai Nami Pesi Mpasi Kwaya Koluka Lamba Zele Kela Simpe Na Zele Ya Musa Ah, Nsame Tala Nga Nakoya Kisi Nga Nakoko Tate Nava Kwaya Lavi Solo Seni moto kioyo ya nzoto ya naimoraza Ha, nzambe abungante Mili mwa bankoko, solo mitala ngaye Na mipesi mpasi mpoya kukala vina mba Zela ya kela simpe na zela ya musala Ha, nzambe kalanda Ndako ya kisi ngana kokota te Mabapu ya la viso no kezeni Moto kiyoyo ya nzoto ya naimonaza Ha, nzanda kumate Mierete, Mike Balusa Londonye Milimwa Bangkoko, solo mitala ngai Na mipesi mbasi kwa ya koluka Inamba, zela ya kela simpe na zela ya Kwa kisi ngana kukota te Mabapu na la viso no ikeseni Moto kiyoyo ya soto ya naimona sayi tomoe. Basman de la plaine.